رښتینی پیغمبر د محمد رسول الله په ډېر مینا وایو صلی الله صلی الله په ډېر مینا وایو صلی الله صلی الله رښتینی پیغمبر د محمد رسول الله په ډېر مینا وایو صلی الله صلی الله پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ تو وحی الہی وڑا گفتر دو پاک نبی مو تو وحی الہی وڑا گفتر دو پاک نبی مو اللہ وحی یوحا دی رب ویل چو زیبا پڑیر مینا وایو صلی اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ رښتینی پیغمبر د محمد رسول اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ قانون د ذوالجلال چې نبی شریعت د ژوند تر پای خامخا پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ رښتینی پیغمبر د محمد رسول اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ سنت و حدیثو کی انغخت حکمتنا سنت و حدیثو کی انغخت حکمتنا ہر لار طریقہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ رښتینی پیغمبر د محمد رسول اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ جاوت دی او صاف لکا دل مر ٹولی دنیا تا چے ہر چمرا بایاش نلاری چنتی ہا پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ رښتینی پیغمبر د محمد رسول الله پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ خیست کلی گلشن ید وگمو یا نمونا دا خیست کلی گلشن ید خوشبونای سود اخلی بشر ستر قافلا پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ رښتینی پیغمبر د محمد رسول اللہ پڑیر مینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑیر مینا وایو پستر گستر گوشی میں ہر ساعت ہر شیبا پڑے رمینا وایو صلی اللہ صلی اللہ پڑے رمینا وایو صلی اللہ صلی اللہ ریختی نے پیغمبر دے محمد رسول اللہ